और दूसरी तरफ जो लोग अल्लाह से किए हुए अहद को मजबूती से बांधने के बाद तोड़ते हैं और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़े रखने का हुक्म दिया है उन्हें काट डालते हैं और जमीन में फसाद मचाते हैं, तो ऐसे लोगों के हिस्से में लानत आती है और असली वतन में बुरा अंजाम उन्हीं का है।